रखे वजीफा, रात दिन सल्ले अला मुहम्मदिन, रखे वजीफा रात दिन सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ली अला मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद, करके वेद रब तो पिन सल्ली अला मुहम्मद, है दुआ रब दी अरादा वास्ता, मिलदी नहीं खैर एदे बिन सल्ले अला मुहम्मद, लगण प्यार हशर नो होवण गे गिनती दे लफ्ज ने तिन सल्ले अला मुहम्मद, चावे पे अंत जे सवाब पढ़ के दुरूद बे साहब, ना तस्बियां ते गिन सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला मुहम्मद।